वृंदारण्य पुरंदरम श्री गोविंदम प्रपद्ये अहम दीनानुग्रहकारकम् वंदे मुकुंदमरविंददलायताक्षम् कुंदेन्दुशंखदशनम् शिशुगोपवेशम् इंद्रादिदेवगणवंदितपादपीठम् वृंदावनादयनहंसुदेवसूनवजलधरवरणं चंपकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशयं विस्फुरं मंदहासयं कनकरुचिदुकूलं चारुवसूलं कमपि निखिल सारं नौमि गोपी कुमारं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् सीताम्बरादरुनदिन्दफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरवीरनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीराममय सब जग जानी करूं प्रणाम जोर गिरुपाणि आप समस्त महानुभावों और माताओं के रूप में अभिव्यक्त भगवान के चरण में नमस्कार। एक प्रश्न है, सर्वत्र भगवान को देखते हुए समता का व्यवहार कैसे किया जाए। संक्षेप में इसका उत्तर पहले दे दिया जाए। समता मन में रहती है, व्यवहार में नहीं रहती। जैसे अपना शरीर है और शरीर में पैर से लेकर चोटी तक सब जगह समान आत्म भावना है। कहीं भी हमारा मन में विषमता का जरा भी भाव नहीं है। अगर पैर में चोट लगेगी हमको लगेगी, सिर पर लगेगी हमको लगेगी, हम पैर को सिर को सबको बचाना चाहेंगे, सबकी रक्षा करना चाहेंगे, किसी भी अंग की अवहेलना हम नहीं करेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे, किसी भी अंग को जानबूझकर हम दुख नहीं देंगे। एक अंग पर विपत्ति पड़ने पर सारे अंगों को उसके ठीक होने में लगा देंगे। ये बिल्कुल शारीरिक शास्त्र का एक नियम है। शरीर में कहीं अगर फोड़ा हो गया, कमी आ गई कोई, तो शरीर के सारे अवयव अपने आप उस अंग को ठीक करने में लग जाते हैं, स्वाभाविक। इसलिए शरीर में कहीं भी हमारी विषमता नहीं है, विषमता का भाव नहीं है। परंतु का क्या व्यवहार एक साथ कर सकते हैं? जहां जो काम जिस अंग से होना है उसी से होना है, दूसरे अंग से हो नहीं सकता। और यदि कोई करने जाता है तो या तो वो पागल है, या किसी बीमारी से ग्रस्त है, या मूर्ख है। कोई अगर हाथ से चलना चाहे, पैर से लेन देन करना चाहे, तो मूर्खता, वो लोग कहेंगे तो पशुवत व्यवहार करता है। अंगों में आत्मभाव में कहीं भेद नहीं, और हाथ का काम हाथ से अपने। तो हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार तो दाएं बाएं हाथ में भेद है। व्यवहार में बाएं हाथ से हम खाते नहीं और दाएं हाथ से हम शौच जाकर धोते नहीं। शौच जाकर हम धोएंगे बाएं हाथ से और खाएंगे हम दाहिने हाथ से। परंतु क्या हाथ में चोट लगने पर दाएं बाएं का भेद होता है दर्द होने में, रक्षा करने में? तो समता जो होती है वो व्यवहार में नहीं होती। एक बात बहुत ध्यान में रखने की है बड़ा, वो यह है कि जगत की उत्पत्ति होती है तब जब प्रकृति में विषमता आती है। ये सृष्टि का तत्व है, जहाँ पर प्रकृति सामने है, जहाँ पर तीनों गुण समान हो गए, वहाँ महाप्रलय हो जाएगा, प्रकृति रहेगी नहीं, ये संसार रहेगा नहीं। संसार सब उत्पन्न होता है जब प्रकृति में विक्षोभ होकर विषमता होती है। गर्भाशय में यदि रक्त ठीक रहे, उसमें कोई विक्षोभ न हो, तो बच्चा नहीं पैदा होता। गर्भाधान होने पर उसमें एक विक्षोभ होता है, विकार पैदा होता है, तब बच्चा उसमें बनता है। तो तस्मिन गर्भम दधामि अहम्, भगवान ने कहा कि प्रकृति में मैं अपने संकल्प से स्थापना करता हूँ गर्भ की। जब भगवान संकल्प करते हैं कि ये जगत बने, सृष्टि बने, तो भगवान का ये संकल्प प्रकृति में विक्षोभ पैदा करता है। विषमता आती है तब जगत बनता है। तो जब तक प्रकृति है और जब तक जगत है, तब तक हम चाहे किसी अंश में अर्थ सामने कर दें। आज जो संसार में एक लहर चली है ना, अर्थ सामने हो और श्रेणी न रहे, वर्ग न रहे और धन सबके पास समान हो। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, भी होता नहीं है, सब हुकूमत नहीं कर सकते, सब में हुकूमत करने का बल नहीं है, बुद्धि नहीं है, विज्ञान नहीं है। अगर किसी न्यायालय में जज के स्थान पर कोई आदमी, आदमी सब एक से, तो सबका समान अधिकार, किसी मूर्ख को बैठा दिया जाए तो क्या करेगा? सबकी बुद्धि एक सी नहीं, सबके विचार एक से नहीं, सबके शक्ति शरीर की एक सी नहीं, सबके मन की शक्ति एक सी नहीं, सबका कद एक सा नहीं, सबके खान पान की रुचि एक सी नहीं। ये जगत का जो वैचित्र है, ये भगवान लीलामय का ये लीला क्षेत्र, इसमें एक चीज भी ऐसी नहीं है जो दूसरे से पूरी पूरी समान मिलती हो। ये जगत की जो विषमता है ना, ये तो हमारे सामने नाच रही है। कोई आदमी जगत की विषमता को मिटाना चाहे तो वो पागल है, मिट नहीं सकती। जगत की विषमता मिट नहीं सकती, ये तो रहेगी सब समान, सब बात में हो नहीं सकते। अर्थ सामने किसी अंश में हो जाए, और वो होना बहुत अंश में ठीक भी है। जब समाज में, जब राष्ट्रों में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि किसी एक श्रेणी के पास, किसी एक वर्ग के पास बहुत धन इकट्ठा हो जाता है और दूसरा वर्ग, बड़ा समुदाय जब अर्थहीन हो जाता है, तब समाज में एक क्रांति उत्पन्न होती है। ये आज की बात नहीं है, हमेशा की बात है। और हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत में, जिन लोगों ने नहीं सुना वो सुन लें, श्रीमद् भागवत में इतना बढ़िया साम्यवाद है जो कहीं किसी कम्युनिज्म में आज तक नहीं हुआ। भागवत में आज की बात नहीं, नारद जी के वाक्य हैं, यावत बृहेत जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम, यावत बृहेत जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम, अधिकम योग मनिये तो सेनो दंड मर रहती। इसका अर्थ यह है, शब्दार्थ, कि जितने से पेट भरे उतने पर तुम्हारा अधिकार है। यावत बृहेत जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम, अधिकम योग मनिये तो, इससे ज्यादा पर जो अपना अधिकार मानता है, सेनो दंड मर रहती, वो चोर है, उसको दर्द मिलना चाहिए। अब इससे बढ़िया समय बाद कहाँ होगा। हम कहते हैं कि भाई समाज के पास जो सरप्लस, जो किसी व्यक्ति के पास सरप्लस है वो समाज का, ये आज का समाजवाद है। हमारे यहाँ कभी सरप्लस का कोई प्रश्न ही नहीं है, तुम्हारा है ही नहीं, जितने से पेट भरे उतने पर तुम्हारा हक है, सो भी उन सब को देने के बाद। ये गीता का एक श्लोक है, गीता से सिद्ध है भला, गीता से यज्ञ शिष्टाशन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुंजते ते त्वसं पापा ये पतंत्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचा हुआ जो खाता है उसके सारे पाप नाश होते हैं, और जो केवल अपने लिए कमाता खाता है वो पाप खाता है। ये गीता का श्लोक, इसका व्यापक अर्थ ये यज्ञ माने क्या है, ये जो व्यापक विष्णु है सारे जीव, इन जीवों को तृप्त करने की जो चेष्टा है उसका नाम यज्ञ है। समस्त भूत प्राणी, केवल मानव नहीं, हमारे यहाँ पंच महायज्ञ जो है ना, ये वैज्ञानिक चीज, बड़ी सुंदर चीज, देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और इतर प्राणी। आज का मानव तो भूल गया, वो कहता केवल मानव का ही तो हो, हमारे जहाँ गाय चाहे हमारी जहाँ कोई हर्ज नहीं, लिबर्टीज में सबका काम लिया जाएगा, पर मानव का ही तो। हमारे यहाँ कहते नहीं, रोज का यज्ञ हमारे यहाँ का हिंदू शास्त्र में, आर्य शास्त्र में बड़ी ऊंची चीज, देवता को दो, ऋषि को दो, पितरों को दो, मनुष्यों को दो, तो सारे प्राणियों को दो, और जो बचे तो खाओ। देवता अगर काम करना छोड़ दे, ठीक समय पर बरसात न हो, सूरज के तेज में कमी ज्यादा आ जाए, चंद्रमा ठीक न उगे, बाढ़ आने लगे बहुत ज्यादा, वर्षा हो ही नहीं, आंधी तूफान आने लगे, क्या उनको आग लग जाए, कि देवताओं में व्यतिक्रम हो जाए तो क्या होगा, क्या होगा संसार। तो देवताओं को खुश रखे, एक बात। दूसरी बात, जो ऋषि तमाम जीवन ज्ञान का अर्जन करके ज्ञान दान देते हैं, उन ऋषियों की सेवा करो, जो ऋषि हो चुके हैं उनकी, और जो वर्तमान में उनकी। रसा में आज क्या है, जितने ये वैज्ञानिक जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनके लिए अलग कॉलोनी बसी हुई है, उनका अलग इंतजाम है, उनके आज बच्चा हुआ खबर आ जाए कि उसके लिए दूध का इंतजाम हो गया, उनको अपने विज्ञान की गवेषणा के सिवा दूसरी चिंता न करनी पड़े, सारी चिंता सेट करे, और वो केवल अपने विज्ञान के अन्वेषण में लगे रहें। ऋषि पूजा हमारे यहाँ है, जो ऋषि पहले हो चुके हैं, जिन ऋषियों ने तमाम जीवन केवल ज्ञान का अर्जन करके ज्ञान दान दिया, और जो अभी ऐसे ऋषि हैं उन सब की समाज सेवा करे, ये ऋषि यज्ञ है। तीसरा पिता यज्ञ है, जिन माता पिताओं ने हमको पाला, जिन माता पिताओं के स्नेह से हम इतने बड़े हुए, हम जी सके संसार में, उन माता पिता की सेवा, जो मर चुके उनकी सेवा करें, और जो जीवित है उनकी सेवा करें, ये पितर यज्ञ। चौथा है मनुष्य यज्ञ। कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मैं अकेला जी सकता हूँ, सब मनुष्यों को सबके सहयोग की आवश्यकता है, सब तरह के काम करने वाले आदमी चाहिए, तो सबका जब सहयोग है तो सबको सबका परस्पर पेट भरना है, सबको सबका हिस्सा देना है, जो हिस्सा देना है ये मानव यज्ञ है। चौथा है पांचवा भूत यज्ञ, इसको आज सबने छोड़ दिया, ये दूसरे प्राणियों की सेवा। एक बड़े अच्छे वैज्ञानिक ने ये बात लिखी है कि अगर जगत में सांप न होते तो विषैली गैस कितनी फैल जाती कि सारे जनसमूह नष्ट हो जाते। सांप विषैली गैस पीते हैं, तमाम जितनी विषैली गैस पैदा हुई सांप पी गए। अब सांप के समान बुरा जानवर कोई नहीं समझता, दिखते हैं, दिखता तो माने दौड़ते हम लोग, पर वो सांप जगत में रहकर हम लोगों की जान बचाता है विषैली गैस पीकर। इसलिए हम लोगों को यहाँ कहा कि भूत यज्ञ में सारे प्राणियों की सेवा करो, कोई भी प्राणी तुम्हारी सेवा से बचे नहीं। इस प्रकार देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और सारे प्राणी, इन सब को जो सबका हिस्सा जन, इसका नाम यज्ञ है। यज्ञ शिष्टाचार संतो, कि ये सब का हिस्सा देकर जो बच जाए अपने लिए उसको प्रसाद रूप में खाना, ये तो है यज्ञावशेष भोजन। इससे पाप का नाश होता है। जो केवल खुद अपने लिए कमाता है और विलास में उड़ाता है और भोग करता है, भगवान कहते हैं वो पाप खाता है, पाप खाता है। ये गीता में इतना बड़ा समय बात कहाँ होगा। तो ये बात ठीक है कि सबको देना चाहिए, सबको दे के खाना चाहिए। और ये मान, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सुखियों के पास जो सुख है ये दुखियों से उधार लिया हुआ है। तो सुखियों को चाहिए कि अपना सुख दुखियों को ब्याज समेत बांटते रहे, तब तो सुख रहेगा सबका। और केवल हम सुख चाहें, हम सुख भोगें और जगह सब दुखी हो जाए तो हम अकेले सुख कभी भोग नहीं सकते। दुख हमारे ऊपर आएगा और बड़ी बुरी हालत में हमको डाल देगा। तो ये बात ठीक है, हम सब की सेवा करें, सबको हक दें, परंतु हम चाहें कि सब बातों में हम सबको समान कर दें। असंभव बात है, न कोई आज तक कर सका। और ये करने जाकर होता क्या है, होता क्या है? रूस में क्या शांति है, जहाँ बिल्कुल साम्यवाद माना जाता है। फ्रांस, वर्गस की क्या दशा हुई, वर्गस की जो वहाँ के जो नेता थे क्या दशा हुई, उसके बाद अब स्टेलिन की मरने के बाद क्या दशा हुई, जिनका नाम मत लो, तो नाम लेगा तुम सब चलेगा। और अभी अभी गवर्नमेंट बदली वहाँ की, जो पहले वहाँ नेता थे वो सब निकाल दिए गए। तो क्यों, राज द्वेष है, समता कहाँ है? समता होती है मन में। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, रागन रोशन दोष दुख दास भय भव पास। एक दुआ समझ लीजिए, सारा काम हो जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी ममता राम सो तो समता सब संसार, सारे संसार में तो समता करो। समता करो कैसे, आत्मभावना से। सबके सब भगवान के रूप हैं, ये समझकर सबके साथ व्यवहार करो। पर व्यवहार में विषमता आएगी, सामने माँ आई सामने स्त्री आई, दोनों में भगवान समझो, दोनों में भगवान हैं, दोनों के अंग एक से हैं, दोनों के अवयव एक से हैं। परंतु हम सब जानते हैं माँ को देखिए हमारे मन में क्या भाव आता है और पत्नी को देख के क्या भाव आता है। दोनों स्त्रियां हैं, दोनों के समान अंग हैं, समान अवयव हैं, परंतु ये भाव विषमता क्यों है? ज्ञान हम में, विवेक हम में है, हम पशु नहीं हैं। इसलिए ये भेद जो है ना व्यवहार का, ये आवश्यक है। भाई सोना सोना एक भाव है, एक सोने की किसी के पास कंठी हो और किसी के पास सोने के कड़े हो, कड़े और कंठी में अगर समान वजन का सोना हो तो एक सा हो, दोनों की कीमत एक होगी। कीमत में समता है, सोने में समता है, तत्वों में समता है, परमार्थ में समता है। परंतु कोई कहे कि हाथ के कड़े को गले में पहन लो, पहन नहीं सकेगा, पहन जाएगा फांसी लग जाएगी, मर जाएगा। और कोई कहेगा गले की कंठी को हाथ में लटकाए फिरो, तो लोग कहेंगे पागल हो गया। सोने में समता है, कीमत में समता है, व्यवहार में समता है। लोटा थाली दोनों पीतल, पर कोई कहे कि हम पाखाने में थाली ले जाएंगे, थाली भी वही सोना, लोटा भी दोनों की कीमत एक से, दोनों पीतल एक से। अरे दोनों तो एक से हैं, पर व्यवहार तो व्यवहार तो होगा उसके आकार प्रकार के अनुसार। तो तुलसी ममता आराम सो, जगत में अगर ममता करेंगे तब तो समता रहेगी नहीं, जगत में ममता करेंगे समता नहीं रहेगी। ये मेरा तो ये पराया समता गई, तो जगत में तो समता करें, पर ममता करें भगवान में। तुलसी ममता राम सो तो समता असर संसार, राम से ममता तो संसार में समता तो क्या होगा। जहाँ संसार में समता आई वहाँ दो बात नष्ट हो जाएगी, जो दो बात सारे अनर्थों की जड़ है, राग और द्वेष। राग द्वेष को लेकर के ही ये सारे के सारे अनर्थ और पाप होते हैं। राग से काम उत्पन्न होता है, द्वेष से क्रोध उत्पन्न होता है। राग से सेवा होती है और द्वेष से आगे जाकर के द्रोह होता है, बैर होता है। तो इसलिए ये राग द्वेष बंधन करने वाले हैं। तो राग द्वेष कहाँ रहेंगे, जहाँ समता नहीं रहेंगी वहाँ ये मेरा तो ये पराया, दूसरे का भी मेरा हो जाए। तो ये मकान है तो अच्छा अपने मोल ले लें, या इसकी घाटा लग जाए तो चलो अच्छा वो हमारे आ जाए, सोचते हैं ऐसा। हम सोचा करते हैं अपने मकान के बगल में तो एक मकान है, मेरे अपनी जगह कम है, इसी दूसरी जगह बड़ी अच्छी है, तो क्या करें, छल बल करें, कौशल करें, कोई इसके बदले लगा दें, या भगवान करे है भगवान इसकी घाटा लग जाए, इसको मकान बेचना पड़े और हम खरीद लें। सोचते हैं ऐसा, हम भी चाहे मन से इसी शब्दों से न कहें, कहते हैं भगवान से बहुत ऐसा कहते हैं, तो द्वेष हो गया ना। तो अगर समता होगी तो अरे मकान इसका हमारा एक ही चीज है, न इसमें हम रहेंगे न ये रहेगा, मरने पर दोनों के छूट जाएंगे। तो जहाँ समता होगी राग द्वेष नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होगा तो क्या होगा, राग अन रोष में दोष या दुख। दोष कहते हैं पाप को, बुरे आचरण को, दूषित कर्म को। तो जहाँ राग नहीं द्वेष नहीं वहाँ दोष नहीं होगा, दूषित कर्म नहीं होगा, और दुख होता है पाप से। तो दोष नहीं होगा दुख नहीं होगा, दुख नहीं होगा राग द्वेष छूट गए तो क्या होगा, दास भय भव पार, भव सागर से पार हो जाएंगे। एक दोहे में तुलसीदास जी ने सारी बात कह दी, तुलसी ममता राम सुन समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख दास भई भवकार। ममता करो राम से और समता करो संसार में तो क्या होगा, राग द्वेष नहीं रहेंगे, राग द्वेष नहीं रहेंगे तो पाप नहीं होगा, पाप नहीं होगा तो दुख नहीं आवेंगे, दुख नहीं आवेंगे बहुत सागर से पार हो जाओगे, सीधी बात। इसलिए उन प्रश्नकर्ता से ये उत्तर में कहना है कि सबको भगवान में देखने पर ही समता का व्यवहार होगा, नहीं नहीं होगा। जहाँ तक अपना पराया देखते हैं समता नहीं होगी, सब में एक आत्मा हम देखेंगे समता आ जाएगी, सब में एक भगवान देखेंगे समता आ जाएगी। तो जहाँ सब में भगवान देखना है तो वही समता रहेगी, जहाँ सब में अलग अलग देखेंगे समता नहीं रहेगी। तो ये प्रश्न ही आपका ठीक नहीं है, प्रश्न का उत्तर यही है कि जहाँ समता है, जहाँ भगवत दर्शन है वही समता ही समता नहीं। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न एक और है, वो ये है, बड़ा सुंदर है, टाइम तो होने को है। वो कहते हैं कि भाई भगवान, भगवान को अगर कोई भजे तो भगवान अपने हो जाते हैं, ये सत्य है क्या, ये प्रश्न हम कहते हैं सत्य, सर्वथा सत्य है, भगवान अपने हो जाते हैं। दूसरी बात क्या पूछते हैं कि अपने होकर वो क्या करते हैं, इसका उत्तर है हम जो जो चाहते हैं वो करते हैं। तीसरा प्रश्न बड़ा सुंदर प्रश्न है कि हमको क्या चाहना चाहिए, इसका उत्तर यह है कि उनकी चाह को चाहना चाहिए। तीन बात, भगवान हम जिसको अपना मानते हैं, भगवान को भगवान अपना हो जाते हैं, ये इसका दृष्टांत दूंगा मैं आपको। काम्यक वन में पांडवों के पास मिलने के लिए श्री कृष्ण गए, वन जाने के बाद ये पहली मुलाकात, श्री कृष्ण जा करके बड़े संकोच में पड़ गए, बड़े संकोच से विपत्ति में उनका सब कुछ हरा गया, दुए में सारा हार गए। तो द्रौपदी दुए में लग दी गई, द्रौपदी की साड़ी उतरने का मौका आ गया, तो भी श्री कृष्ण अब तक आए नहीं। श्री कृष्ण के मन में बड़ी झेप थी, तू गए। महाराज जी क्या बात है, हम तो आपके शरण हैं। तो वहाँ भगवान कहते अर्जुन से कि अर्जुन देखो तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। ये भगवान के शब्द हैं, अर्जुन तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। तुम्हारे बैरी मेरे बैरी हैं और तुम्हारे मित्र मेरे मित्र हैं। तुम्हारा भला मेरा भला है और तुम्हारी हानि मेरी हानि है। तुम निश्चिंत हो जाओ, सब काम मैं करूं। इसके बाद द्रौपदी सामने आई, द्रौपदी के आंखों में आंसू आ गए। द्रौपदी ने पहले भगवान की स्तुति की, भगवान के महत्व का वर्णन किया, बड़ा महत्व उनको उनकी उनकी भगवत्ता की पूरी पूरी उन्होंने द्रौपदी जी ने तस्वीर खींच ली संक्षेप में। उसके बाद कहा श्री कृष्ण मुझे तुम भी भूल गए हैं। मेरा चार प्रकार से तुम पर हक है। एक तो तुम्हारा मेरा संबंध है, पारिवारिक संबंध है। दूसरे मैं यज्ञ की वेदी से उत्पन्न हुई हूँ, पवित्र हूँ, इसलिए मुझे बचाना तुम्हारा काम। तीसरे मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ, तुम्हारे साथ मेरा मित्रता का संबंध है। और चौथे इस नाते मेरा तुम पर अधिकार है। ये प्रेमी कह सकता है मेरा तुम पर अधिकार है, तुम मेरे अधिकार की वस्तु हो और तुम मुझे भूल गए। मेरी साड़ी उतर रही थी, भीष्म कुछ नहीं बोले, द्रोण कुछ नहीं बोले, और ये मेरे पति पांचों पांडव टुकड़ टुकड़ देखते रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया। सारी बढ़ी पर तुम तो नहीं आए, क्या तुम भी मुझे भूल गए श्री कृष्ण? क्या मैं तुम्हारी सखी नहीं रही? भगवान के आंखों से आंसू की धारा बहते। भगवान ने कहा द्रौपदी प्रतिज्ञा करके कहता हूं, सूरज पूर्व से पश्चिम में उगने लगे, समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ दे, सूरज ठंडा हो जाए, अमृत विषिका काम करने लगे, पर मेरी बात झूठी नहीं होगी, झूठी नहीं होगी। तुम देखना तुम्हारे इस वनवास की पूर्ति के बाद जिस प्रकार तुम आज रो रही हो, इससे अधिक रूप में कौरवों की स्त्रियां रोएंगी, सारे कौरव धराशायी हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। ये भगवान की वाणी क्या है? जिसको भगवान को हम अगर हम अपना बनाते हैं तो भगवान हमारे इतने अपने हो जाते हैं कि वो सारी भगवत्ता भूल जाते हैं। राग द्वेष की बात नहीं कहते भगवान, पर वहाँ राग द्वेष की बात कह देते हैं। जिसको तुम्हारा बैरी मेरा बैरी, तुम्हारा मित्र मेरा मित्र, इस प्रकार अपने हो जाते हैं भगवान, अपने हो जाते हैं और फिर हम जो चाहते हैं तो करते हैं। संक्षेप में मैं कहता हूँ जो चाहते तो करते हैं, सारी उतर संक्षेप के साथ खुली हुई बात है। जरा ध्यान दीजिए, द्रौपदी रजस्वला है, इसने केवल एक साड़ी पहन रखी है और कोई कपड़ा नहीं है। अंदर राजमहल में है, गांधारी मैया के पास बहुओं के बीच में बैठी है, सब दौरानी जसानियों के बीच में बैठी। इधर क्या होता है, धर्मराज जब सब कुछ हार चुके, तब शकुनी ने, बड़े कुटिल थे शकुनी, शकुनी ने कहा धर्मराज द्रौपदी अभी बाकी है, तुम उसे जुए में लग सकते हो। धर्मराज जोश में थे, जुए थे, बड़ी बुरी चीज जुआ धर्मराज की पति को बिगाड़ दिया, द्रौपदी लग दी धर्मराज। वहां तो कपड़ जू था ही, लगातार पासे अनुकूल पड़े शकुनी के कहा जीत लिया द्रौपदी को। सारी सभा सहम गई। पांडवों के भीम के मन में उस समय क्या आग उगल रही थी कुछ पता नहीं, लेकिन निरस्त सब के सब, शोक छा गया, सन्नाटा छा गया सारी सभा में, कौरवों में कूदने लगे लोग, बड़ा बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। एक भाई था युत्सु, उसने कहा द्रौपदी नहीं हारी गई, ये सब पाप हो रहा है। कर्ण ने उसको लेके बैठा दिया। द्रौपदी ने पूछा, दादाजी रोती है द्रौपदी, दादाजी क्या मैं हारी गई, पितामह क्या मुझे लगने का अधिकार था धर्मराज को, दादाजी मती मारी गई उनकी। उन्होंने कहा बेटी मुझे पता, युधिष्ठिर से पूछो, युधिष्ठिर तो उससे नीचा किए बैठे। दुर्योधन ने कहा लाओ द्रौपदी को हारी हुई दासी है, वेश्या है, बोला लाओ लाओ मेरी जान पर बैठा दो उसको। खुबी सभा में भीम के मन में आग लग गई। भीम ने मन ही मन प्रतिज्ञा की, इस जान को तोड़ूंगा मैं, सब मेरे प्राणों में प्राण आ रहे हैं, प्रतिज्ञा की, कोई मुझे बचाने वाला नहीं। रो पड़ी द्रौपदी, बस द्रौपदी ने चाहा भगवान मुझे मेरी लाज बचाए, द्रौपदी की साड़ी बन गए, साड़ी बन गए। ये भगवान का वस्त्रावतार हुआ, वस्त्रावतार, भगवान वस्त्र बन, जल साड़ी बन गए भगवान। 10,000 गज वय घटो घटो न दस गज चीर, दुशासन खींच रहा है तो साड़ी अनंत हो गई। ढोर लग गया सभा में, यहाँ तक दशा पहुंची कि खींचते खींचते दुशासन की भुजाएं थक गई। दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप है ये शाम, थक के पसीने पसीने होकर हार कर दुशासन बैठ गया। भगवान ने क्या किया, द्रौपदी ने चाहा था मेरी साड़ी रहे, भगवान साड़ी बने। अब तीसरी बात भगवान से हम क्या चाहें, वो चाहो जो उनकी चाह। हम जहां भगवान से अपनी चाह पूरी करवाना चाहते हैं भगवान कर देते हैं, पर हम भगवान के महत्व को समझते नहीं। भगवान न मालूम हमें क्या देना चाहते हैं, हम मामूली चीज को मांग कर भगवान का, और फिर भगवान से मांगे। एक कथा आती है कि ये द्रौपदी अर्जुन वाली बात सब हो चुकी, तो एक दिन अर्जुन को साथ लेकर के भगवान घूमने निकले, तो जाते जाते किसी घने जंगल में जा पहुंचे, कुछ आगे बढ़े तो वहां पर सुनसान मैदान आ गया, कहीं पेड़ नहीं, पत्ता नहीं, बड़ी गर्म हवा चल रही थी, ग्रीष्म ऋतु, बड़ी प्यास लगी, कहीं पानी नहीं। अर्जुन ने कहा महाराज बड़ी प्यास लगी है, पानी नहीं, बोले भाई पता लगाओ कहीं। तो दूर पर एक झोपड़ी दिखाई दी, कहा तुम वहां जाओ। अर्जुन वहां गया, देखा एक बुढ़िया माई सन्यासी तपस्विनी बैठी है, घड़ा रखा है ठंडे पानी का, अर्जुन के प्राण आ गए। अर्जुन ने कहा मैया बड़ी प्यास लगी है, पानी पी लूं। बोले हाँ बेटा पी ले। पानी पी के जब बैठा अर्जुन तो यूं अस्वस्थ हो गया, तो देखता है कुटिया में क्या देखता है, एक खूंटी पर नंगी तलवार लटक रही है। अर्जुन ने सोचा कि ये तपस्विनी बुढ़िया मैया 80 वर्ष की डोकरी, इसके पास कोई सामान नहीं, इसने तलवार क्यों टांग रखी है। तो पूछा कि मैया मेरे समझ में नहीं आया कि तूने तलवार क्यों टांग रखी है, इससे क्या करना है। तो गुस्से में आ गई, बोले तू पूछना चाहता है, बोले क्या बताओ मैया। तो बोले इसलिए टांग रखी है क्योंकि अर्जुन मिल जाए, द्रौपदी मिल जाए तो उनका सिर उतार लूं, अभी बड़ा गुस्सा चल रहा है। अर्जुन डरा, मन ने कहीं मालूम हो गया बुढ़िया को ये अर्जुन ये है, और ये कहीं तलवार चला बैठी तो अपने तो इसके बदले में स्त्री को मारना नहीं है तो मरी जाएगी। अपने को छिपा करके बड़ी नम्रता से पूछा, माँ अर्जुन ने और द्रौपदी ने तुम्हारा क्या कसूर किया, ऐसा कौन सा भला इतना बड़ा अपराध हो गया कि तुम जैसी तपस्वी ने उनको मारने को तैयार। तो बोले तुम जानते नहीं हो, द्रौपदी ने ये अपराध किया कि द्रौपदी ने मेरे स्वामी को, मेरे सरकार को, मेरे भगवान को द्रौपदी ने साड़ी बनाया, अपनी रजस्व ला के साड़ी बनाई। फिर नंगी तो होती और क्या होता, संसार में सब नंगे पैदा होते हैं, नंगे मरते हैं, नंगी न हो जाती पर इतनी वो स्वार्थ परायणा कि मेरे सरकार को रजस्व ला के उसने साड़ी बना दी, इतना बड़ा अपराध किया उसने, मिले तो मार डालूंगा। थी अर्जुन के समझ में आई थी बात तो ठीक कहती है, भगवान से ये काम लिया। बोले माता अर्जुन ने सर, बोले अर्जुन तो उससे बड़ा अपराधी, सरकार से घोड़े अंकवाए, जिनकी पूजा करनी चाहिए, जिनको अर्घ्य देना चाहिए, जिनके चरणों में बैठ करके चरणों की सेवा करनी चाहिए, उसे शर्म नहीं आई, मर नहीं गया वो, रस पर बैठ करके मालिक बन गया, कहा मेरे घोड़े हाथ को लगाम हाथ में सौंप दी। अर्जुन ने समझा भाई बात तो ठीक कह दी है ये, दौड़ आया भगवान के पास, बोले महाराज ये बुढ़िया माई बैठी है, तो तलवार दी है ऐसा कहती है। तो बोले भाई तुम ही सोचो, हम तो तुम्हारे हैं ही, तो तुम ही सोचो बात क्या ठीक है। तो भगवान से कुछ न चाहे, भगवान से एक बात चाहे, बड़ी सुंदर बात, भगवान को आत्मसमर्पण करके भगवान से ये कह दे कि बस तुम्हारी इच्छा पूरी। इसमें लाभ तो है ही, पर लाभ की दृष्टि से करना जरा छोटी चीज है, भगवान की इच्छा पूर्ण हो। एक रहा जाट रहा, तो जाट रहता था बादशाह के पास, तो बीरबल से कुछ हो गया अपराध, बादशाह ने सोचा कि बीरबल को दंड देना है, तो दंड क्या देना है, जुर्माना करवाना है। तो बीरबल को लग गया इस बात का पता, बड़ा बुद्धिमान था बीरबल, ने सोचा कि राजा के पास इंसाफ जाएगा तो 5-7-10 लाख रुपए की बात कहेगा, वो किसी ऐसे आदमी के पास इंसाफ भेजा जाए, हमारा कम में काम हो जाए। तो उसने किसी से कहलवाया बादशाह को, आप अपमानित करना चाहते हैं। बोले हाँ। बोले हम जाट है, जाट से इसका न्याय करवाइए। हाँ बोले ठीक है। जाट से कहा बादशाह ने, बुला करके देखो भाई बीरबल का तुमको इंसाफ करना है, जुर्माना करना तो कुछ साबित हो जाए तो, और दंड नहीं देना। बोले ठीक, वो साबित था ही। जाट ने सोचा कि क्या जुर्माना करें, 3 बीसी करेंगे, 5 बीसी करें, उसको गंदे नहीं आती 5 बीसी ज्यादा, तो सोचा कि 1 बीसी तो कम हो जाएगी, और 5 बीसी बहुत ज्यादा हो जाए, कहां से देगा बेचारा, तो 3 बीसी कर देंगे, तो 60 रुपए जुर्माना कर दिया। तो जो 5 बीसी से ज्यादा गंती नहीं जानता वो क्या मांगेगा, तो हम भगवान से क्या मांगेंगे, हम जितना भगवान से मांगे उतना ठहराएंगे, तो भगवान को छोड़ दें तो भगवान ने फिर अपनी मर्जी से, अरे किसी बहुत बड़े आदमी से कोई आदमी कुछ मांगे कोई इच्छा हो दो वो क्या देगा, वो देगा अपनी हैसियत से। इसमें लाभ भी है, पर लाभ से मांगना तो प्रेम नहीं, ये मांगे कि तुम जो चाहो, तुम्हारी चाह से विपरीत मेरी चाह कभी हो नहीं, और हो तो उसे पूरी मत करना, ये भगवान से चाहो। और ये कहो कि तुम अगर मृत्यु दोगे तो तुम्हारी दी हुई मृत्यु को हम अमरता मानेंगे, तुम नरक में भेजोगे तो तुम्हारे भेजे हुए नरक को हम वैकुंठ से बढ़ करके मानेंगे। प्यारे तुम जो चाहो तो करो, तुम जहाँ रखो जैसे रखो जो भी करो, बस उसी में हमारा मंगल है, उसी में हम प्रसन्न हैं, ये भगवान से चाहो। अभी घड़ी क्या टाइम, अच्छा तो भगवान से क्या चाहना है, ये बात थोड़ी सी और कह ली। भगवान से चाहना है भगवान की प्रीति, भगवान से चाहना है भगवान की प्रसन्नता, भगवान से चाहना है भगवान का सुख, भगवान से चाहना है भगवान की रुचि, उनकी रुचि, उनकी प्रसन्नता, उनकी प्रीति, उनका सुख हमें जहाँ जैसे जिस अवस्था में रखे वो हमारे लिए परम सुख, परम सौभाग्य, वो परम पुण्य, परम लाभ, उससे बड़ा कोई लाभ नहीं, कोई सौभाग्य नहीं। हम जहाँ जहाँ पर अपने किसी क्षुद्र स्वार्थ को लेकर भगवान को बीच में लाते हैं, भगवान आ जाते हैं। भगवान के लिए कोई छोटा बड़ा काम नहीं, परंतु हम अपने को भगवान के प्रेम से वंचित रख लेते हैं, प्रेम हमें नहीं मिलता भगवान का। चीज मिल जाती है, भगवान की दया मिल जाती है, भगवान की कृपा मिल जाती है, आश्रय भी मिल जाता है, पर प्रेम नहीं मिलता। और जब तक प्रेम नहीं मिलता तब तक सच पूछिए कुछ नहीं मिलता। भगवान से तो चाहने की चीज यदि कोई है एक ही है, भगवत प्रेम। ये मोक्ष भी भगवान चाहे कि नहीं है, मोक्ष तो मोक्ष के योग्य आदमी बन जाए तो अपने आप हो जाते हैं। भगवान से मोक्ष चाहना भगवान को न मानना है, बहुत कड़ी बात कह रही है। कैसे न मानना है? भगवान जहाँ पर है ना, वहाँ भगवान जो है ये सगुण है, सविशेष है। सविशेष सगुण भगवान जो है ये, इनकी सेवा करनी चाहिए। और अगर हम उनसे मुक्ति चाहते हैं तो क्या चाहते हैं? सेवा से मुक्ति चाहते हैं। जो भक्त है, प्रेमी है, वो संसार से मुक्त हो ही गया, उसको संसार का बंधन नहीं है। संसार का बंधन यदि है तो भगवत प्रेमी नहीं, वो तो चाहता संसार के पदार्थों को, तो प्रेमी नहीं। प्रेमी यदि है तो वो भगवान की सेवा चाहता है, सेवा से मुक्ति नहीं चाहता। जो सेवा से मुक्ति चाहे वो सेवक कैसा, हे भगवान हम पर कृपा करो, पर ऐसा कर दो कि तुम्हारी सेवा करने से हम छूट जाएं। अच्छा नौकर ऐसी बात नहीं है, वो कहता मालिक हम तो सदा तुम्हारी सेवा में रहे, यहाँ से हम ऐसा बनाए रखो। अच्छा नौकर नहीं कहता ये बात कि बहुत दिन सेवा करते होगा हमको, अब हमें सेवा से मुक्त कर दो। जिसको सेवा प्रिय है वो कभी ऐसा नहीं करता। छोटे बच्चे को कभी माँ नहीं कहती कि हम तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे। कभी भी कोई पत्नी भी अपने पति को नहीं कहती कि हम तुम्हारी सेवा से मुक्त होना चाहती हैं। शरीर नहीं चलता दूसरी बात, जब तक शक्ति है, जब तक सामर्थ्य है, तब तक पतिव्रता चाहेगी कि मैं किसी प्रकार से भी पत्नी की सेवा करती रहूं। इसी प्रकार भक्त जो है वो भगवान से यही चाहता है कि मेरे द्वारा तुम्हारी सेवा बनते रहे। तो सेवा का अर्थ है अनुकूल आचरण, एक शब्द है। सेवा का अर्थ है अनुकूल आचरण। हमारे शेर जी एक दृष्टांत दिया करते हैं, देर हो जाएगी फिर ही कहता हूँ, है बड़ा सुंदर एक दृष्टांत है। वो कहा करते हैं कि एक स्त्री थी और उसकी पड़ोस में एक स्त्री और रहती थी। एक दिन गई वो अपने पड़ोसिन के घर, तो उस समय वो पड़ोसिन उखल में धान या कुछ बाजरा कूट रही थी। उसके पति ने बाहर से आवाज दी, किवार खोलो, कटकटाया। तो किवार खोलने को दौड़ी तो मूसल जो था वो तो जोखा जो रह गया ऊपर। इसने देखा कि तो बड़ा चमत्कार जादू है, तो वो उस समय लौट आई, फिर गई, फिर जाकर के पूछा कि भाई तुम बहन तू बता कि मूसल ऊपर क्यों रहेगा जो कहता हूँ। तो कहा मैं पति की सेवा करती हूँ, इस सेवा का पति सेवा का फल है। तो तू दिन बता कैसे सेवा करती है? फिर ऐसे करती हूँ, सुबह 4 बजे उठती हूँ उनको उठने से पहले, फिर उनको उठाती हूँ, जो शौच जाते हैं तब मैं पीछे से जल तैयार करती हूँ। वो बड़े अच्छे छने जल से नहाते हैं तो फिर मैं उनको नहराती हूँ। नहलाने के बाद उनकी पूजा वूजा का सामान रखती हूँ, पूजा करते हैं तब उनके लिए मैं कुछ डालू बना के रखती हूँ, कुछ खा लेते हैं तब फिर बाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं बाजार में घूम घाम करके आते हैं, तब मैं पीछे से धान कूटती हूँ। जब वो आते हैं तब तिवार खोलती हूँ, वो आए थे वो ये अच्छा सेवा मैं भी करूँगा। लौट जाओ अपने घर। अब उसके पति को थी दमे की बीमारी, रात भर नींद आओ नहीं, सुबह कहीं आंख लगे और खांसी रात भर आओ, सर्दी लगी रहे, तो चार बजा उठी, कुछ देर हुई तो बोले अब तुम उठो। उसने कहा मुझको भी नींद आ रही है, रात भी नींद आ रही है, बोले नहीं उठो, मुझे सेवा जो करनी है, मुझे सेवा करनी है, सेवा करनी उठो। अभी बेचारा उठा, बोले रात भर की नींद नहीं आई, क्यों कैसे उठो, नहीं उठो सेवा करनी है। अच्छा भाई उठो, उठा तो ऐसे जा सोच जा, बोले अभी मेरे सोच की हाजत नहीं है, मैं जाता हूँ 8-9 बजे सोच को, तो नहीं जाना पड़ेगा, मुझे सेवा करनी है, सेवा करनी मुझको। गया बेचारा इसे बाल्टी भर के रख ली ठंडे पानी की, हाथ धुलाया बोले नहा, बेचारा सांस गया बोले मैं नहा नहीं सकता, ठंडा पानी मुझे सर्दी हो जाएगी और खांसी बोले नहीं सेवा करनी है मुझको, नहाया बेचारा कांपता बोले क्या पूजा करने को बैठो, वो कभी पूजा करते ही नहीं, बोले मुझे पूजा आती नहीं भली मानस, बोले नहीं सेवा करूंगी मैं, पूजा करनी पड़ेगी। बैठ गया इस तरह से 8 घंटे बीते, तो बोले अच्छा जालू खाओ कुछ, देखा मुझे भूख नहीं है, खाऊंगा मेरी बीमारी बढ़ जाएगी, दम बढ़ जाएगा इस समय, बोले नहीं खाना पड़ेगा सेवा में करूंगी। कुछ खाया बोले बाहर जाओ। उसने कहा मुझसे चला जाता नहीं, मैं कैसे बाहर जाऊं, मुझे जाना पड़ेगा, जाओ कैसे, मुझे सेवा जो करनी। गया बेचारा बाहर, लौट करके आया तो मुझे लेके बैठी, पुकारा उसने, इसे देखा था मुझे ले जाएगा जो तुम सेवा की है, वो किवाड़ खोल उठी मुझे हाथ पर गिरा, तो लग गई हाथ के, अब पहुंची पड़ोसन के पास, गाली बकती हुई, तेने सेवा बताई, मैंने सेवा की और मेरा हाथ उठ गया, बोले वही मानस सेवा ये होती है क्या, तुम्हारे पति जिस बात में प्रसन्न हो, जिस बात में उनका हित होता हो, उनको सुख पहुंचता है, वो सेवा है कि नीचे की नकल सेवा है। तो सेवा का अर्थ क्या है, सेवा का अर्थ है अनुकूल आचरण, भगवान जो चाहें वही हम करें, इसका नाम सेवा, और हम जो चाहें सो भगवान से कराएं, ये क्या चीज है, ये सेवा नहीं, ये तो सेवा का तिरस्कार है। तो तीसरी बात यह है कि भगवान से क्या चाहें, ये चाहें जो भगवान चाहे, अपनी चाह भगवान की चाह में मिल जाए, इस प्रकार की। एक महाराज समय होतेला है, एक चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक कहा, उसने कहा कि भाई वो भगवान चाहे मुझको हृदय से लगा ले और चाहे ठोकर मार के मुझे दूर फेंक दे, मेरे तो उनके सिवा कोई है ही नहीं। तो इसी भाव पर एक पद लिखा हुआ है, ये चौक ये किसी ने ला के रख दिया, सुना देता हूँ मैं, इसके बाद समाप्त। तुम कहती है एक प्रेम का राधिका एक गोपी श्री कृष्ण से कहती है, कोई भी दूर करो ठुकराओ चाहे चारे घर से निकलवाओ, खूब सताओ पर मुझको मन से न कभी तुम बिसराओ, दूर करो ठुकराओ चाहे प्यारे घर से निकलवाओ, खूब सताओ पर मुझको मन से न कभी तुम बिसराओ, सदा चाहती मिले रहो तुम पर जो तुम्हें यह चाह नहीं, कभी मत मिलो दूर रहो मुझको इसकी परवाह नहीं। सदा चाहती मिलो रहो तुम, मैं तो चाहती हूँ सदा चाहती मिलो रहो तुम, कर दो तुम्हें यह चाह नहीं। कभी मत मिलो दूर रहो, मुझको इसकी परवाह नहीं। सुख से सदा रहो तुम प्यारे, इसके सिवा कुछ चाह नहीं। सुख से सदा रहो तुम प्यारे, इसके सिवा कुछ चाह नहीं। दुख देते जाओ चुपके से, रखने भी दो गवाह नहीं। दुख देते जाओ चुपके से, रखने भी दो गवाह नहीं। चाहे जैसे रखो मुझे, पर मन से कभी न भूल जाओ। खूब सतावो पर मुझको, मन से न कभी तुम बिसरावो। नहीं चाहती सुख में हिस्सा, ये प्रेमी साधक को कैसा बनना चाहिए, ये साधना का स्वरूप है भला। नहीं चाहती सुख में हिस्सा, नहीं चाहती धन में भाग, नहीं चाहती राय सुनो तुम, नहीं चाहती मैं अनुराग। नहीं चाहती सुख में हिस्सा, नहीं चाहती धन में भाग, नहीं चाहती राय सुनो तुम, नहीं चाहती मैं अनुराग। नहीं चाहती आदर दो तुम, नहीं चाहती आदर दो तुम, नहीं चाहती प्रेम पराग, यही चाहती भूलो मत तुम, सुख से रहो बस यही सुहाग। यही चाहती भूलो मत तुम, सुख से रहो बस यही सुहाग। अपनी चीज को चाहे जैसे भर तो कभी न सकुचावो। अपनी चीज को चाहे जैसे भर तो कभी न सकुचावो। खूब सतावो पर मुझको, मन से न कभी तुम बिसरावो। यही स्वाद बड़ा भारी है जो तुम नहीं भुलाते हो। सता सता कर निर्दयता से मुझको सदा रुलाते हो। ये सुहाग है, यही सुहाग बड़ा भारी है जो तुम नहीं भुलाते हो। सता सता कर निर्दयता से मुझको सदा रुलाते हो। दुखों के संदेश भेज कर, दुखों के संदेश भेज कर बरबस पास बुलाते हो। ठुकराते गिर पड़ती तब तुम दुख भर स्वयं उठाते हो। ठुकराते गिर पड़ती तब तुम दुख भर स्वयं उठाते हो। बस इसी तरह मेरी सुख साधो को दुखों के संदेश भेज के बुलाया, पास गई ठोकर मार दी गिर पड़ी। पर उस समय तुमने एक एक प्रेम दिखाया, मुझे अपने हाथों से उठाया, मेरे सुख के साथ पूरी हो गई। किसी तरह मेरी सुख साधों को पूरी करते जाओ। खूब सता दो पर न मुझे, मन से न कभी तुम बिसरा दो। रुचि तुम्हारी मेरी रुचि हो, सिद्धांत है, रुचि तुम्हारी मेरी रुचि हो, चाह तुम्हारी मेरी चाह। रुचि तुम्हारी मेरी रुचि हो, चाह तुम्हारी मेरी चाह। हो चाहे प्रतिकूल सर्वथा, इसकी बहन कुछ करवा हो। जो मैं नहीं चाहती वो अगर तुम्हारी चाह हो तो मेरी वही चाह है। जो रुचि मेरी नहीं वो अगर तुम्हारी रुचि हो तो वही मेरी रुचि है। मेरी और कोई रुचि नहीं। रुचि तुम्हारी मेरी रुचि हो, चाह तुम्हारी मेरी चाह हो, तो चाहे प्रतिकूल सर्वथा किसकी जेल कुछ परवाह, चाहे जन घुट जाए मुख से कभी नहीं निकलेगी आह। तुम सताओगे, दम घुटेगा, पर मैं ये कहूंगी कि प्राणनाथ तुम बड़ा प्रेम कर रहे हो, मेरे मुंह से आह नहीं निकलेगी। चाहे दम घुट जाए मुख से कभी नहीं निकलेगी आह, तुम ही प्राण प्राण हो मेरे, तुम ही सब चाहू की चाह, तुम ही प्राण प्राण हो मेरे, तुम ही सब चाहू की चाह। मेरा भाव नहीं बदलेगा भले बदलते तुम जाओ, मेरा भाव नहीं बदलेगा भले बदलते तुम जाओ, खूब सताओ पर मुझको मन से न कभी तुम बिसराओ। यह है प्रेमी की चाह, प्रेमी की चाह जो बात बात में अपने प्रेमास्पद से मांगता है, न मिलने पर नाराज होता है, अपने मन की उससे करवाना चाहता है, वो प्रेमी नहीं है, प्रेमी नहीं है। वो तो जो चाहता है अपने सुख के लिए जो चाहता है वो प्रेम नहीं, उसका नाम काम है, उसका नाम वासना है, उसका नाम भोग लालसा है, वो प्रेम नहीं। प्रेम तो केवल देना चाहता है। तो भगवान के जो प्रेमी होते हैं ना, वो इतने विचित्र जीव होते हैं कि उनसे भगवान लेने में खत्म फिर जाओगे क्या? कपूर जी कहाँ गए? जी महाराज सात बात लोगों की नोट करते जाओ, चाहे तो अपना लो कागज वाले नोट करो, नोट अरे कैसे क्या है। भगवान इच्छा से मिलते हैं, भोग कर्म से मिलते हैं, इसलिए भगवान का मिलना सहज। एक बात, भगवान जब मिलते हैं पूरे मिलते हैं, भोग कभी पूरे मिलते हैं या अधूरे मिलते हैं। दूसरी बात, भगवान मिलकर कभी अलग नहीं होते, बिछुड़ते नहीं, और भोग कभी बिछड़े बिना रहते ही नहीं। ये तीसरी बात, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करती पाप नष्ट होने लगते हैं, और भोगों को पाने की इच्छा करती पाप होने लगते हैं। तो चौथी बात, भगवान को प्राप्त करने की साधना में शांति मिलती है, और भोगों की प्राप्त करने की साधना में अशांति आ जाती है। पांचवी बात, भगवान को मन में रखकर मरने वाला शांति पूर्वक सुख से मरता है, और भोगों में मन रख के मरने वाला बड़े दुख से मरता है। भगवान में मन लगा के जो मरा वो भगवान को पाता है, तो संसार के भोगों में मन लगा के जो मरा वो नरकों में जाता है। हरिओम दर्शक, पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है सर्वत्र भगवत दृष्टि, और इसका कैसेट संख्या है 135।